Vítajte. Dnes sa pozrieme trochu bližšie na jedno miesto v Lisabone. Konkrétne na historickú reštauráciu Restaurante Estrela da Sé. Máme tu podklady z projektu Ložaskom História, historické obchody. Tak skúsime odhaliť, čo je na nej také, no, také výnimočné. Začníme možno tým názvom, nie? Hviezda katedrály. Čo za tým je? Je tam nejaký príbeh? Určite áno. Teda príbehov je tam asi viac, ale... jednoznačný asi nie. Estrela da Sé funguje už od roku 1857. Predstavte si, 1857. Páne. Pôvodne to bolo len také jednoduché casa de pasto, vieš, ľudový hostinec. Je to na Largo de Santo Antonio da Sé 4, hneď vedľa, no vedľa Lisabonskej katedrály Sé. Otvorené majú každý deň od 9 ráno do 10 večer. Fajn. A ten názov? Tá hviezda. No áno, ten názov, okolo neho je hneď niekoľko legend, teda aspoň podľa tých podkladov. Legendy, tak to mám rád. Aké napríklad, povedzte? No spomínajú sa hlavne tri. Prvá spája tú Estrelu, teda hviezdu, s pôvodom zakladateľa. Volal sa Agapito Serrano Fernández a bol z Galície a vieš, Santiago de Compostela, to hviezdne pole. Aha, jasné, Compostela hviezda. To dáva zmysel. Možno. Druhá teória je, no, taká trochu kurióznejšia. Vraj ho inšpiroval vír vo vlasoch. Jeho vlastný vír vo vlasoch. Čože? Vír vo vlasoch? To ako vážne? No, píše sa to tam. A tretia, tá je taká tajomnejšia. Sú tam totiž súkromné salóniky a táto teória to spája so slobodomurármi. Pre nich je hviezda tiež dôležitý symbol. Slobodomurári? No teda... V reštaurácii. Ale treba povedať, že ani jedna z týchto teórií nie je nejako, no, historicky potvrdená. Sú to skôr... Súčasť tej farebnej mytológie, ako sa hovorí. Presne, presne tak. A to je na tomto fascinujúce, nie? Aj keď to nie je overené, tie príbehy tomu miestu dodávajú takú dušu. Obohacujú ho. Stávajú sa súčasťou identity. Jasné. Spomenuli ste tie súkromné salóniky. To znie zaujímavo. To dnes už asi nie je veľmi bežné však. Vôbec nie. Podľa tých zdrojov Estrela da Sé a ešte jedna nedaleká reštaurácia Fas Frio sú zrejme posledné dve v celom Lisabone, kde tieto gabinetes privatos ešte majú. Naozaj? Posledné dve? A aké sú? Sú to také malé miestnosti, celé obložené borovicovým drevom a s tým drevom je spojený tiež jeden, no, pekný príbeh. Sem s ním, počúvam. No, pôvodne to drevo bolo natreté na zeleno, ale asi 50 rokov dozadu otec súčasnej majiteľky tam nechťac rozbil nejakú fľašu. A ako upratoval črepiny, kúsok tej zelenej farby sa odlúpol. A pod tým? A pod tým sa ukázala tá krása toho pôvodného dreva. Tak sa rozhodol, že to nechá odkryť všade, vo všetkých tých salónikoch. Úplná náhoda, ale s krásnym výsledkom. To je neuveriteľný detail. Fakt super príbeh. Ale na čo vlastne tie salóniky pôvodne slúžili? Prečo tá diskrétnosť bola taká dôležitá? No, keď si to zasadíme do kontextu doby, vieš, kedy si boli takéto priestory veľmi žiadané. Poskytovali súkromie. Na čo napríklad? Och, na všeličo. Diskrétne obchodné rokovania, možno nejaké politické dohody. Alebo kto vie, možno aj tajné romantické schôdzky. Proste v rušnom meste to bola možnosť utiecť pred zrakami ostatných. Veľmi cenná možnosť. Jasné. To nás tak nejako prirodzene vedie k otázke, kto tam vlastne chodil. Kto všetko tie salóniky a tú reštauráciu za tie roky využíval. Vieme niečo o zakladateľovi a hosťoch? Áno, áno, vieme. Ten zakladateľ, Agapito Fernández, prišiel z Galície z Pontevedry, ako veľmi mladý chalan. Začínal s bratom, dodávali sušienky pre armádu. Sušienky pre armádu? Zaujímavý začiatok. Veru. Potom si otvorili prvú reštauráciu, tá sa volala Estrela d'Oro, Zlatá hviezda, na Rua da Prata a až potom v tom 1857 prišla táto, Estrela da Sé. A čo je dôležité, ten podnik zostal v tej istej rodine po celé generácie. To je úžasné. To muselo vytvoriť veľmi špecifickú atmosféru, nie? Takú, no, skoro ako druhý domov pre stálych hostí. Presne tak. Zdroje to tak opisujú. Napríklad slávny maestro, skladateľ Victorino d'Almeida, si tam vraj nechával posílať poštu. Normálne mu tam chodila pošta. Naozaj? Do reštaurácie? Mhm. Alebo ešte silnejší príbeh Mário Soares. Neskôr bol prezidentom Portugalska, ale počas Salazarovej diktatúry bol väznený v nedalekom väzení Alžube a údajne si nechával nosiť jedlo práve z Estrela Dase. Páni, tak to sú fakt silné momenty. To ukazuje, aké dôležité to miesto pre ľudí bolo. A čo podľa tých zdrojov najviac prispieva k tej, no, tej rodinnej, intimnej atmosfére? Vyzerá to tak, že kľúčoví sú dlhoroční zamestnanci. Mnohí majú aj rodinné väzby na majiteľov. Tá ich štabilita, lojalita, ten osobný prístup, to vytvára pocit kontinuity a dôvery. Hostia to cítia a vracajú sa. Je to niečo, čo dnes, no, dnes sa to buduje veľmi ťažko. To verím. A čo viedlo? Predsa len je to reštaurácia. Odráža sa tá dlhá história aj na tanieri? Čo by sme si tam mali dať, keby sme tam zašli? Niečo typické? Určite áno. Kuchyňa je veľmi tradičná, verná koreňom. Ako predjedlo často ponúkajú pečenú krvavničku, morcelu alebo klobásu, chorizo, asado. Z hlavných jedál tam nájdeš napríklad vypražanú klobásu alheira, to je špecialita, potom dušené bôby, favas guisadas, pečenku na portugalský spôsob, iskasa portugéza a samozrejme ich hlavnú špecialitu, bife a estrela da sé, steak na spôsob hviezdy katedrály. To znie ako naozaj poctivá domáca kuchyňa. Žiadne moderné výstrelky. Presne. A práve to, že si držia tú tradičnú ponuku, je ďalší dôležitý bod. V dnešnej dobe, keď sa všetko mení tak rýchlo, je vzácne, keď podnik ako tento uchováva kulinárske dedičstvo. Ponúka chute, ktoré inde možno už ani nenájdeš. Takže keď si to nejako zhrneme, máme tu podnik s neuveriteľne dlhou históriou. Od 1857. Záhadný názov, okolo ktorého sú legendy. Unikátne súkromné salóniky s vlastným príbehom. Prepojenie na dôležité postavy portugalských dejín. Rodinná atmosféra, ktorú tvoria generácie majiteľov aj zamestnancov. A k tomu poctivá tradičná portugalská kuchyňa. Je to tak? Presne tak, áno. A možno taká myšlienka na záver. Miesta ako Estrela da Sé. To nie sú len reštaurácie v tom bežnom zmysle, že sa tam ideš najesť. Sú to skôr, no, také živé archívy. Archívy lokálnej histórie, osobných príbehov, mestských legend. Sú svedkami času. Presne. Sú tichými svedkami toho, ako čas plynie. Sú to priestory, kde sa tam minulosť stále nejako prelína s prítomnosťou a tým vlastne formujú a udržiavajú kus identity toho mesta. Možno stojí za to sa zamyslieť, či aj my okolo seba nemáme podobné miesta. Miesta, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a možno aj ochranu. To je krásna úvaha na záver. Takže, ak by niekto chcel tento kúsok živej histórie zažiť na vlastnej koži, adresa je Largo de Santo Antonio da Sé 4 v Lisabone. A otvorené je denne od 9. ráno do 10. večer. Týmto náš dnešný pohľad do príbehu Estrela da Sé končíme.